تفرین بعد سبق دا آیات 94 نمبر 9 سپاری سورت اعراف نا دیکھ رب العالمین حالت ذکر کو دا احوا اقوام مہلکہ ہو اللہ فرمائی اغکومنا ما حلاکڑیو علا چغی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام اغ دعوت تو کراو کرو دعوت دا انبیاء وی نو من لے رب العالمین اغکومنا اغی تو کراو کرل بلکہ اغی بانی عذاب رو لے گو چھ دا انبیاء دعوت تو کراو کرو خیالو کی ترجمی تا او بیاور پسی تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانی اللہ فرمائی وما ارسلنا فی قرية من نبی او نو لے گلے منگا پیسے اکیلی کی پیغمبر الا اخذنا اعلی مگر نیولو منگا اعلی اکیلی والا بالباسائی وزرائی فتکلیفنو مالی و جانی سرا لال لوم یا تذرون دیر پارا چی دیا جی جیو کی اللہ تا دا برلو شکر بر ثم بدلنا مکان سیعت الحسنا بیا ببدل کمگا زائد تکلیف خوش آلی سرا بیا برب العالمین بیا برب العالمین اگر تکلیفونه په خوشالو بدل کړل چې کله هغه نبی با هغه قوم ته لاړ نغی باندې باول تکلیفونه راغلل بیا د تکلیفونو نه بعد خوشحالی به راغی حتی په خوشحالۍ کې بدی مسول د انبیاو نافرمانی به وکړه نو ناګا به رب نیول ثم بدلنا مکان سیئت بیا به بدل کړو موږ زائد تکلیف حسنتا په خوشحالو حتی تر دې عفو افو دلتا افو پمانا د زیات والی زکا افو پگنو مانو قرآن کی راجی دلتا افو پمانا د زیات والی اللہ فرمائی ثم افو بیا حتا افو تردی چی زیاد بک منگی لرا وقالو بویدوی قد مسنا با نظرا تاکی ترا رسیدلی امو شرانو زمونگتا از ذراو تکلیفنا و سراو خوشالی دا خو زمونگ پا مشرانو دا شاید تکلیفنا و خوشالی راتل پا مونگ باندی راغلن آخذنا هم بسو بنی سلمونگ دیل را بختتن ناسا پا و هم لا شروع نو دیب پویدلنا ولو انا للقرى كثروا كيلوا على الله وي امنو چی مان راولې وتقو ځانې ساتلې د خلاف د الله او د پیغمبرنا نو لپتا نالی برکات من السما خامخا پرانیسته به مون په دی باندې برکات د اسمانونو ول ارض او دزمکی ولکن کذبو لیکن دوی دروغ ویلو د الله حکمونو تا فاخذناهم بس نیولو مون دی لا بما كانوا يكسبون پسوب داغا چودی کسب کو ان کی افامنو آل القرآ دلتا امن پا دو مانو دے یو امن پا مانا امن پا مانا دا بچ کی دلو او دیم امن پا مانا دا خوف کی دلو یری کی دلو یو امن اللہ فرمائی افامنا آل القرآ اے پامن بشی کلوالا یہاں تے ہم چی راشی دیتا با سنا زاب زمون بیاتن نشپے او ہم نائمون یاودی یاودی ادھا دا غرمی یا دا غرمی ادھا بھی عذاب پی راشی یا سار وقت پی عذاب راشی اللہ فرمائی اپامنا اہل القرآن اے پامن بشی کلوالا ایات یوم چرا شدیتا باسنا عذاب زمون بیاتن نشپی وهم نائمون او ویدیودا دغرمی او عوامنا للقرا آیا پامن بشی کلوالا ایات یوم چرا شدیتا باسنا عذاب زمون زحن پوغد ساکی وهم یلعبون او ویدیو لوبی کون کی تاورتوی چی فرکنسی بگن وهم يلعبون اويدلو بكون کی افامنوا مكر الله افامنوا مكر الله دلت امن پمانا د بی خوف کی دو خیال تو ایمانه ته ګرار دی هغه من معنا من نی توجه کی ایمانه ته افامنوا مكر الله آیا بی خوف بچی مكر الله د الله د عذاب نا فلا یا من مكر الله بس نبی خوف کیږي د الله د عذاب نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان دا اللہ دا عذاب نہ بے خوف کم کم دے کم کم دے چھ تاوان کی زانہ چھولے او دا اللہ دا عذاب نہ پا خوف بانے پا یربانے کم کم دے چگنے کان دے سماز اللہ دی بیا نشتا تو کلا سماز اللہ بس جشتا اللہ فرمائی افامنو مکر اللہ دلتا کامن پا مانا دخپل مانے ہو کنو بیاغوری مانے تا افامنو مکر اللہ اے پامن بشی دا اللہ دا عذابنا بس نا پامن کی گی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان قوم تاوانی چی پامن شی دا اللہ دا عذابنا نو بیا سکے کافر بی دینا دا اللہ دا عذابنا چی پامن شو نو بیا سا غوری یا غمور کی راجیری بے خوف پامن بانے دا اللہ دا عذاب نہ سوک دے ظاہر مانے تو گوئی تاوانی دلتا دا دی دویم دی آیات ننانوی کی امن پا مانا دا بے خوف کی دو شلاوی نبی خوف کی گی دا اللہ دا عذاب نہ مگر کم یو کم تاوانی بے خوف یعنی بیاری کی دل نیاری کی دا اللہ دا قوم ناغ تاوانی کو دا اللہ دا عذاب نا غتاوانیان آیا پامن بشی دا اللہ دا عذاب نا آیا بے خوف بشی دا اللہ دا عذاب نا بس نبی خوف کی گی دا اللہ دا عذاب نا مگر کم تاوانیان اولم یا دل اللذین آیا ندے بیان شراک تانتا یرسون الاردا چا بادشی بھی دی پزمکا یا یرسون الاردا چا اخلیز مکلارا من بعد یالیا پس دا مشرانو دا دینا پس دا اسیدن کو دا دینا اللہو یہ آیا ندے بیان شے آگا خلقو تا چھا بادشوی پس مکا من بعد یالیا پس دا اسیدن کو دا دینا آگا اسیدن کے اللہ تباہ کرن داغی پزای دی آباد شل اللہو یہ اللہو نشاو کچرکو گوے زمونگا سبناو رسول بیو مندی تا سزا بی جنوبیم پس دا گناو ندو دی ونتبو علا قلوبیم او مور بل گلوے ددی پزنو فهم لا اسمون بس دی بناوری قرآن یا نقبلی قرآن لرا اللہوی دی قرآن نقبلی او ناوری یا مانا مور بل گلوے ددی پزنو فهم لا اسمون بس دی بناوری دی قرآن لرا یا نبی قبلو لی قرآن لرا تلک القرآن داکلی نقص والے کا بیانو من پتا باندے من ام بایا د خبر د دینا تاکی ترا راغلو دیتا پیغمبران د دی پوادیا دلائلو بس نو دی لیو منو چی مان را ولیو بما کذبو من قبلو پس او دا چی نسبت کرو دی پخوا سمانا اللہوی پدائی که زد راغلو او دو وجه دا زد نا اللہوی منگ دیتا انبیاء لی گلو فما کانو لیو منو نو دی ایمان راولون کی پہاس کذبو من قبلو چی نسبت درو کرو دی من قبلو پخوا دا دین اوران دی دیتے درو گویلیو نو که نبی پا مورتر آگے بیا بید آگا نبی خبرم نمانل دا پزد کر آگے خبرم پو یا مانا خیال کوئی مانے تا فما کانو لیومنو بسنو دی ایمان راولن کی بی ما پاس کذبو چنس بردرو کرو چې نسبت درو ته من قبل مخکینو خلق دیتا من قبل مخکی دروغ ویلو مخکینو خلق دروغ ویلو نیو منلی نو دا اوسنیم داغی په نقش قدم روان دی قدم داغی په قدم کې خودره دیم ایمان نراری اغیم ایمان نو راوره پوشی پا خبر بان بس نو دوی چی ایمان راوره پاغسته چی دروغ نسبت دروغ کرو نسبت دروغ کرو من قبل و پخوانو خلقو کذالک ایت با اللہ والا قلوب الكافرین امدارنگی مور وی اللہ پزنو دا کافرانو ماز اللہ سی شوئے امدارنگی مور وی اللہ پزنو دا کافرانو وما وجدنا لأكثرهم او ندی مندلی منگا اکثر ددوینا من آدین پورا کون کی دوادو اللہ وی اکثر پدے کی وادی پورا کون کی منگ ندی مندلی وی وجدنا اکثرهم او یقینا مندلی دی منگا اکثر ددوینا لفاسقون ما تو ان کی حکمون دا اللہ تا اللہ وی اکثر کی دی دو رب حکمون ما تو ان کیو اس دلیل پارا چه واقعیا د موسی علیہ السلام فرعون دربو کړه مات کړو موسی علیہ السلام دربو کومنلو او تسلی په دی واقعیا کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تھا واقعیا د موسی علیہ السلام دلته شروع کیږي د پاره د تسلی نبی علیہ السلام کا الله فرمایي ثم بعثنا بیا لګلو مونگا ثم بعثنا بیا لګلو مونگا من بعدین بعد د دینا موسی علیہ السلام بیا آیاتنا پکلو معجزاتو الی فرعون فرعون تا الله وی مونږ بیا موسی علیہ السلام فرعون تا پکلو درایلو لګلو خپل دلائل مو ورکلو لګلو مو فرعون تا ورملی او لخکر داغتا فرعون دا د مصر بادشاہ به یادې دو لکه د پاکستان بادشاہ ته صدر وي د مصر بادشاہ ته به سوی فرعون د فرعون خپل نومو ولید پلار نومې مصب د نیکه نومې ریانو فرعون نوم ولید ابن مصب ابن ریان موسیٰ علیہ السلام په دور کې چې کوم فرعون نو د دنوم ولیدو د پلار نومې مصب د نیکه نومې ریان ریان هغه بادشاہ د مصر و چې د یوسف علیہ السلام په دور کې بادشاہ یوسف علیہ السلام په دور کې چې بادشاہ هغه تیسې هغه نوم سو ریان خو د مصر بادشاہ ته به فرعون وي لکه د پاکستان بادشاہ ته چې صدر وي او د عربو بادشاہ ته سوی ملک عبداللہ ملک شافاد چل او دا امریکی بادشاہ تا سوئی ننا نم ورطام ساقلی صدر ورطام صدر اوباما صدر اللہ فرمائی ثم بعثنا من بعد موسیٰ بیا لے گلو منگا بعد دینا موسیٰ علیہ السلام بیا آیاتنا الی فرعون پدلائلو فرعون تا وملئہ لخکر داغتا فظلمو بیا بس ظلم کرو دی پاک باندی موسیٰ علیہ السلام ظلم کرو موسیٰ علیہ السلام بانی ظلم کرو یا بیہا فظلمو بیا بس ظلم کرو دی بیا پا معجزاتو دا موسیٰ علیہ السلام یعنی نیو منلی یعنی نیو منلی دا موسیٰ علیہ السلام اغا معجزات اللہ فرمائی فظلمو بیا بس ظلم کرو دی بیا پا اغا معجزاتو بسو گرا سرنگیو انجام دا فسادیانو ویلو موسیٰ علیہ السلام اے فرعون یقیناً زیما رسول د طرف حضرت مخلوقات حقیقن حیرتنا کیما حقیقن حیرتنا کیما حکم خبرہ حقیقن حرسناک ما یو معنی حقیقن علیا یو معنی حقیقن علیا لازم دی پما باندی دیو معنی حقیقن لائکی لائکیم پدی باندی یا دیو معنی حریصن حرسناک ما الان پدی خبر لا کول علی اللہ چنو ایم پالا مگر ہا خبر زما رستے ددی چ د پالا ہا کوای لایکیم ددی چ د پالا ہا کوای خبر پوری دشان حقیقن یعنی لازم دی پما حقیقن لازم علی لازم دی پما باندی الا ان پدی خبرا چو نوائم پا اللہ مگرہ کا خبرا قد جیتکم ببینتی من ربکم تاکی چرا راغلین تاوتا وادیا دلیل دخپن رب طرفنا فار چلمی بنی اسرائیل بس خوشکا ماسر بنی اسرائیل پرید ماسر بنی اسرائیل و فرعون تا طول مردہ غلامان کری دی قالا ویلو فرعون ان کنت جیتا کچر رات کری تا بی آیات ان پا موجدی نفات بیا بسر آغا موجدہ ان کنت من السادکین کئی تدرشتنونا کرشتن از آغا موجدہ دی پیش کرنا فال قاساو بس غردولیوا موسیٰ علیہ السلام پلامسا غردولیوا فیدائی آسوبان مبین نوضع اجدہا اخکارا لی اجدہا دی موجدی نجولا شو اے اگا اجدہا سوا امسا دانگوری میدان تو غرزولا داغی نیولوی آج دہا مار جو شکا گردل توی صوبان مبین او صورت تو آکی وی حیت انتا سا دا نرے چمچمارو چمنڈی والی شلم آیات کی فیضایی حیت انتا سا پس ناگا نو دا نرے چمچمار چمنڈی والی سمانا کلوی نرے او کلوی غط آج دہا وا سجواب دے سجواب دے حالتوں جدا جدا دی داسی کرا دل سلام لکھے گئے اگرے لوال اور حالتوں جدا جدا دی چونکہ دلتا حالت سرے بس دلتا حالت د فرعون دربار دی دشمن نے د دشمن مغتا صوبان مبین غتا دہا پالوان دشمن تو ودان پالوان پالوان کے کھا لیکن نبی علیہ السلام کی کلب فتح مکوشوا نو صحابو تو ہوئی رمل کوئی او پدی درو تو آفنو کی رمل دی سو تو آفنو کی دی کی رمل کئی با عمرہ کے حج کے رمل بچے دہ سے بچے خیال اس دارمل ولی پالوانی ولی عبادت کی خواجزی وا خوچون کی دل تا دشمن راغلو قتلی چدا مسلمانان کمزوری شولو کنا نبی علیہ السلام ورتے زور ورتے او خیدہ پالوانی کوئی دشمن تا زان پالوان کا آدا زان تا کوئی پنکرے دے وقبل مرگری تا تکلائی او دشمن ته هی هی دے دے چلار جن پخپل مر گرو برت کی دل تراغ پخپل مر گرو رد نی کلی تراغ پخپل مر گرو رد کم جائے تا چلار پخپل دشمن تن دے دا غپس چاکو دے چاور دے لکا چاکو در سرشتے دا گنے پی جوم نغور تو یاو چاکوشتے خو وی دا خو ورگس دے وی خو می زکو وی چھ مولئی تا واہ واہ گنی تا ہی ہی مولئی تا واہ واہ گنی تا ہی ہی داغا پس چاکو دے دے سر اخفلو تا تکڑی چرتا پا شرکیات و برات و ردنو کی نرم نازک پس چاکو دے پس چاکو ہو پی جند پگو تا شکن پس چاکو پس چاکو دے دے اخفلو مرگو تا تکڑی دے اور نورو دا پارن دے دیم دا مسال استگرہ واقعاتو کی چل لکھا تعلیم دشمن پوران دی سبان و مبین غٹا دعوا دمرا غٹا و مفسرین ذکر کے جخلے پلاو کا اگر یو اربوز دا فرعون دا محل چرا برنے اولاندینے دا تخت ترا و تخت اگر یو اربوز کیا گودا بل جی خلق خلاو کا محل چرا اگر یو شن دیو رسے فرعون جو لے دا غزیم کی جو کتل نو پرتوگی گنده که خیال نمی خبر چا پرتوگی گنده که بس چل توشو تخ نرو گردی چه دا سوشو او چه کلا صورت طاها کی اگه دا اللہ دربار دی بل سوک نیشتی دشمن نیشتی سوک دی اللہ دی نال تحییتن تس نوی چمچمارو مندی واری خلو کی چناس زانا جس کا بدتی او مشرک ته چې مقامک شزان هو بو کا ته ګور چې دې ریږي او کني ری خدای خپل کې تکړی بل تری دا باج مرګې په خپل ډیر دي ته درازات کوي خپل له تکړی دا چې وکړ دا چې کول پکارو دا چې وکړ ورته پس چا کوم جوړیګا چې غنی ته هی او مولای ته واوا او مولای خبر دی او غنی ته اړه تیار دی پس چا کو فال کا تاو بسی غرزلام سا بس ناگا ودا داخ کارا و نزای دورا وی اختلاس پل لرا فیضای بیزاو لنناظرین بس ناگا ودا لاس تکس پین دا پارا دا کتون کو تکس پینو خوا پڑا چی دا تکس پینو پڑا چی دا اللہ فرمائی قال الملو ویلو سرمایہ دارو دا قوم دا فیرون نا انا آزال سائر علیم یکنن دا جادوگر دے پویا دا موسیٰ جادوگر دے پویا یرید اراده لري یخرجا من ارضکم چوباتا او دخل مکینا فما جاتا مرون سمشورا توی تاسو دت طول مالدار راغون کا عوام عوام توئی دا کو جادوگر دے اراده دے دادا چې تاسو په جادو د مکینا وباسي اوس قوم ورتلم سي او چې چاته وې پلانې دکلی نشړی د کور نه دی وباسي مغه پدی مرګ ته تیاری خود کور نه خپل تیار ایک خپل کور نه چې سو پزور باشو بجی ځان بمړ کې خوبه نه دي دا غیرت ور کې کوم چې ګور د ملک پیغور ورته ور کوم چې ملک او کلینه مو باس نو کدی چې غیرت راغی ګورا ما سره ودری دل او د موسی مقابله وک نو ای فما ذا تامرون سمش یرید اراده لای یخرجکم چې باسی تاسو مین ارضکم د مکستاو نه بسیخری بل مکان کی فما ذا تامرون نس مشورہ کوئی تاسو قالوی دی ارجیو مولت ورک دلا سو مانی ارجیو مولت ورک دلا یو مانا اے مولت ورک ورکا سو رضی خدی سمشی او موسیٰ در تمولت تے سمشا ارجیو یو مان اوی دی مالدارو فیرون تا ارجیو مولت ورکدلا دیم مانا ارجیو تم ورکدلا سو وزارت مزارت ورکا سو مشیری ورکا سو دولت مولت ورکا گورک فلے بندش ارجیو یو مانا تم ورکدلا گورک خلے بندش او دریو مانا ارجیو جیل کی واچو دلرا جیل کی واچو دے سمیگینا او دا دریو والا خبری بیدین مشران کئی خواہ انسان بانی محنت دا دریو والا کئی بیدین سو مانی دری اوی دوی مولا ورک دلرا یا تم ورک دلرا یا جیل کی واچو دلرا واقع اور ارد دلرا وارسل فی المدائن اولی گا پخار کی حاشین را غنڈا ان کی دمان یا تو کا بکل ساہر نلیم را بشتاتا پاری او جادوگر پویا و جا سارتو فیرونو راغلی او جادوگر فیرون تا بس دردم اولی گا پمیسر خار کی ڈنڈورو والے ماندارو بادشاہ فرعون پویا پویا جادوگر غفتلی دی پویا پویا جادوگر دی گنش بس جادوگر خوزتو ہوئی سپلائی پالش کئی کپڑی اسری کئی خان غفتلی سیب غفتلی سسے چل سیب گواری کنا سیب غفتل را روان دی 8000 جادوگر راغل سمرا پہلانو نبانے 8000 جادوگر راجہ مشور اوہو ہو موسیٰ نبی اور اور ورطے واجے والا دی چراغل فرعون توی کالوی وی دی فرعون توی انا لنا لاجرن یقینا مونږ لره بس اجر وی جی مونږ ته بس اجر مجر راکې سمزوري مزوري پیسې میسي ان کنا نحن الغالبین کش مونږه زورا وار قال ان ویلو فرعون نعم اه بالکل بالکل دغه سړی هغه دکې نو پچلی کې هغه وګه چې بس ما خبره کوله ته به کټه आवाज کړي خانو اذان تا دلیوا مٹی وی دے خبر دا خیال پیسہ ور گتا دے دعویٰ چکی سمت بے کتے لیجی قالو نوی دی نعم قالا نوی فرون نعم آو بالکل انکم و انکم لمن المقربین او یکنن تاسو بے لمن المقربین خامقادن دیکی دنکو نما خسا آو بالکل ما سر بقوا کے ناس چی شیخ القرآن اللہ دی رحمت نولی کی اغبابی او که سمان خوراک مراک پاتی کی زماغا پاتی شوی تالے و سٹائی تی او بلکل زماغ خواکی بنا سی ما سر بڑیر خو قریب نا سی چال خیر میدان تروت اتزر جادوگر دی جادوگر موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی داغ و رزو چی فرون بقبل سارگل مناولا دنیا مخلوق را جمع دی موسیٰ و حارون علیہ السلام یکی تنہا او 8000 جادوگر سر د قوم ملک او ټول علاقې خلاف جادوگر میدان ترا قالو نو وی جادوگر یا موسی اے موسی ایمان تل کیا یا غرزوا پلام تا و ایمان نکونا یا بشمون یا بمونگا نحن الملکین مون شغر زون کنا و ایمان نکونا نحن یا بشمونگا الملکین د غرزون کنا قال ویلو موسی علیہ السلام القو غرزوی پلی امسا او رسول را پلی امسا گانے او رسائی پڑیو غرزوی میدان وردلتا دی خبری تا خیال کوا دلتا لگ ادب ورکیو جادو گرو کی اے موسی صاحبا یا تو غرزو یا با مونگو غرزو دانو جو دگو دگو دگو دگو ارگا مونگو غرزو مونگو تبا نا غرزو بیدبی نا کرو دا ادب دا وجه نبیارست ایمان نصیب شد سوچو ایمان نصیب بیدبا کی ایمان نی چه ده قرآن بیانی گی او دیوی ده سو غاز ده بیدبا ری ده تا ایمان نصیب ده ده سو اینو یا قرآن تا غفل ہوئی اللہ تی تبا کی اللہ تی تبا کی جسو ده سو خبر کی اللہ خپل قار اسمانی پی سکی نازل کی آمین پی وائی کن تول وائی آمین پی جسو کون قالو ویدو یا موسیٰ اے موسیٰ یا غرزوا پلا امسا یا بشمگا دا غرزون کنا اوی موسیٰ علیہ السلام او غرزوئی فلم مال قو کلے چو غرزو رسیو امسا گانی جادو گرو سارو آئیون الناس سیرو کو پسترگو دا خلقو باندی جادویو کو پسترگو دا خلقو وسترابوهم اویر والبیلرا وجاو بسیر نظیم اوراتلو کو پجادولو سرا اگر معتزلو نہ تپوسو کا زمون دا کلی معتزلا چی عثمانیان فرقہ کلی والا تاسو تو ہے چی دیو جادو کیا سر نیشتا نوار تو ہے گر اللہ وی سارو آئیو ننناس سیرو کو پسترگو دا قلکو وسترابو موی رول بینرا وچاو بسیر نظیم و رات لیو کو پا جادو پویا اگر کیا جادو اثر آرزیو خواستر ہو جادو کیا سر شکا نبی علیہ السلام بانی اثر شپگ میں آشتے نو تفسیر قرطبی ذکر کی مدارکم ذکر اللہ فرمائی واوینا الی موسیٰ او وی کروا من موسیٰ علیہ السلام تا چو غرزو امسا اخفلا فیضائیا بس ناگا ودا امسا تلق فمایا کی فون یو غرف کاغا چو دی جوڑو جوڑ کریو تلقف تلقف چو خلپی انو اے دغسی تیرکی لکه د جمعې د شپې الوا امام ته جماعت تر اغلی اتل قفما یا کیفون بډای راخنی د دالواډی رخوخه بډای کنه تل قفما یا کیفون غلط کاغا چې دی جوړ کړو هغه یو طالب راغی شیخ القران رحمت الله علیه ته وی ویزه فلانی مولا او عالم ویټه کول وی ولی والی وی آقا جی پا موز سرش لیدلو وینی پراروانه وی نو شیخ القرآن ورطوی ولو والی وی جی دا جمعش پوا او تالی کالو خانی کی الوار آگلی وا دا خاوری تالی بو کالو خانی تالی بو تالی کی الوار آگلی وا دے پا موز بلارو زدی رو گئو ما نماوی شراش پدی زردر زان مور کدی تا سپت نوی ما بس او گئو نو ما غزردر رو قول زان میں پی مور کد چی مولا سلام اگر دولو نو وی تالی تا چرانی دی شوی کتل تالی خوش پرو تو نو وی ما تو وی دالواری ولی اخورا وی ما ارتی ما خونه را خوڑ لی وی ما در تا قتل کرن تا خوڑ لی بی وی تا سکر قتل جی وی اگر میراد بی جی ششی لگی دی پایی چی بی قتل کاری در آتا نو طالب ورطوی طالب تشیخ القرآن وی سنگی در تا تم اگو والی یاگ تا پتوا چی ستا سر اوش لولو پیچھے رانی دیشو شلش شو تالے زمانے سر طرح پری خود سر بانی وینی رامات ناغور تایی چی دروگ دروگ جناغا چی پا موز بلانو نسنگی در تکتل وی جی پا میراب کی شیشہ لگولی وا دلکر کن دریور شیشہ لگولی رست گوری پا دی بازی میرابونو کی ولی ولی شیشی بم بی او پا اللہ یکنو که پا دی نوخا پا دی آفابو کی زمون مرگری در شروع کرو یو جماعتو چابا مستمور کے نراتل زور غندی جماعتو دخاتو میرادو پا اللہ یکنو که پاگا میراب که ما پا خپل استرگولی دلو شیشه لگولی وان قسم پا اللہ پا خپل امیلو دلو دی میراب که جی شیشه لگولی ستا چه دا سپلو زائی پیلی دا چه چالوار آولی بل تو کیونو پی یو دل علوائی راولی وان جور دی پل پیشو راغلی دا اگا علوائی ستی تالے پروت تے سپلو زائی که دے اس سے حیران نے چلوا کو پیشو ستی پدی مشکی تتر بیتر شو زکا دا کچھ شیشه کے قتل نو آخری یو صورت شورو کو پدوی مرکات کی خیال بخل فرغب فرغب سر غب چی غب تک بشوری گل اسپیر آگئے گئی توب کلار ہوتا فرغب خیال بخل نو اگر صورت دا فرغب شورو دا پا محراب کی شیشه لگولی قوم یو شرمو ملک یو شرمو فرعونم دا فرعون مخیطا جادوگر راغلی دی دا موسیٰ علیہ السلام مخیطا اللہ فرمائی فیضایا تلقف مایا کفون بس غرب کارا نیو غرب کارا چی جڑکڑو دوی جڑکڑو دوی فوقالا کو بس ثابت شاک فوقالا کو بس ثابت شاک ثابت شاک و بطل ما کانو یعملون و باطلوا چودی عمل کون کی و بطل او باطل شو ہاں چودی عمل کون کی فغلبون آلکا بس کمزور شو پا دغا وقت کی جادوگر و انقلبو ساغرین و گردیدلو زلیلا بس جادوگر زلیل شو حق کارش جادوگر یوبل عرق تشول دی مناظری نوڑان مشورے ہو کا بھائی کی چلی دگا حقیقت بھی او جادو نی او حقیقی پیغمبری موجز ہے نمونگ دا موجزی خلاف نشو کولے ہونے زمونگ جادو داگے مقابلہ کی اچھتی دیش اچھتی دیشی بری کی دیش بس دائی چلے چی مونگے منو مخچنے را مشورہ کرے خیر پدا کا مقام کی جی جادو گرو ہم ساور سے گردو لے خلق ہوئی رول موسیٰ علیہ السلام تا اللہ گردو دا ہم سا چھوی گردو لے بسیو گھٹا آج دہا شوا جوڑ چگا آج دہا دا ساراخ کا دا چھوک بس خلے پی انوال آگا سا آگا ہم ساگانے وغیر سی چھ ماران تی جوڑ شو آگے دا دان تراخ فیرونیان جادو گر پویشول چھ دا خو جادو ندے دا سبل حقیقت نو پدا کا مقام کی کمزوری شول او ذلیل شد او فوراً یو بل سر کوئی مشورہ کروا بس اللہ تا پسجدہ شد او اللہ رب من ایمان رالا قول کی اثارتو غرجد الجادوگرا ساجدین سیدک ان کے اللہ تا بیوی ایمان راوڑے من پر عبد مخلوقات آمن نا بی رب العالمین ایمان راوڑے منگا پر عبد مخلوقات گرا بیاور پسی وی رب موسیٰ و آرون رب د موسیٰ و دا حارون علیہ السلام دی کس مقصدو ولی رب د مخلوقات دا رب د موسیٰ و حارون نوسو یو جواب دا چې رب العالمین کی مدغم و خبره وضاحت نو ذکر فرعون ځان تر ویلو نو جادوگر پی تصریح کئی وضاحت کئی چنا تا رب نمنو بی رب یا موسیٰ و حارون اگر رب ممن لے چی رب دا موسیٰ و دا حارون دے یو خبر یو توجی پر یا بی رب العالمین رب العالمین چی رب موسیٰ و حارون شامل نو چی ور پسی وضاحت کولو سا یا دی نو جواب دا دے بہترین خبرم دادا چی چونکی رب العالمین ور تا چا کھولو استادی سوکو حارون و موسیٰ علیہ السلام نو گرد حارون و موسیٰ علیہ السلام چا چور طرف خودلو نو داغی دنوں تفسرو کا یعنی خپل استاد پتوما بغیرت و بیمان مجھوڑی گا گر آغا جادوگر چی چاور طرف خودلو نو داغ رب تفسرو کا چی من طرف چا خودلو رے رب موسیٰ و حارون پوشی چاچو ور طرف خودلے نو آغا ور تختارک خبر کوئی استاد کیا رکھا ندا مجوجون چی بدرس کئی دے بنر میں نرمی ہوئی دیر خو گواز سرط بے زان را کزئی چرتا پا درس کی با دو پنکر شیخ القرآن نم ناخلی دو پینڈے شیخ القرآن بناخلی دو تنار مولانا صرف شاگرد دا بنم بناخلی دو شیخ العابد صرف شاگرد دا بنم بناخلی بلکہ تنار مولانا سے مطابق دا دیر متشدد ہوئی استاد تو بیا متشدد ہوئی پہ تانا بخیر نہ خوری گی کڑیر نرمی نرمی ہوئی تانا بخیر نہ خوری گی خواہ چیخ پل استاد تا متشدد ہوئی خبر اپوئی گی قالو روحی دی ایمان روڑے من پر عبد مخلوقات رب دا موسیٰ و دارون علیہ السلام ویلو فرعون آمن تم بی ایمان روڑے تاسو فدبان دی قبلان آزن لکم وڑانی دا اجازت زمان تاسو تا فرعون پہ اعتبار دے دنیا دی رخیار و رضی چیر دا غز معاملہ بل چاند شو جادو گر واوڑے دل اس خلق بمبر پسی ہوگی تو دل تیخ پا پی ٹیٹ کا گورم زمان دے اجازت نہ بغیر مو منو تاو سر او در گئی دے گورم اس دم کی ورکی چیر دا کم خلق دے پلاوڑی جگم واوڑی لے دم کئی نظر کڑی لے ظالم بچی علالول ظلمون کول خلق دے ظلم نیرے دل کا نسوئی وی فرعون ایمان را لتا و پدو راندی دے اجازت کولو زماتا ستا انہا آزا یکینن دا لمکرن خام خاستا سو مکرو فریبو مکر تمو ہو چھ مکرو فریب جوڑ کرو تا سو فی المدائن پخار کی داستا سو مکرو فریبو مخشن دا مکرو فریب تا سو جوڑ کرو دا ترتیب و دا پروگرام چیل کا منگ بدا موسیٰ نبی کی مقابلہ کی پڑشو او دے با ورشی مونگ با ایمان راڑو بس خلق با زمونگ مرگری شی او دا سرونیان با زمال قوتن نوشل دا غستاو ترتیبو مونگ دا ملت شرائی اس گورا خدر لوی ظالم بل پر راتاو شو ادار لوی ظالم نے خفرو سوی انا آزال مکرن یکنن داو مکر تاسو مکر تمو چی مکر کرو تاسو دیلا فی المدینہ تی پخار کی لتخرجو من آلا دیر پارا چو باسی دا دینا او سیدن کی دا دی فتو فتالمون بزدر دے چو پوی بشی تاسو زبدر درو گورا مودرے گا داستازو پروگرام و مخی نرا سے جوڑ کرو داستازو اغمشر جادوگر دے و تاسو ایک کشرانی اور تصوی داستازو اغمشر دے و تاسو ایسے کشرانی گورم در سرا دیرلوی ظالم بچے ہو خا سوی لو قطین نئے دی اکوم خام خاطر بکم لا سنستا سوخ پیستا سو من خلاف نزل بدل ثم لو سلبنکم اجمعین بیا با زرنکم تاسولا اجمعین تولا تول با زرنکم دا کجورو پوری اخ پیلاز با تطریق علماء لکلو صرف دمکی ورنکا ویدی ظالم بیا اون کرل دا غسخا پیلازی تپریکل وی وجل او برے زرنکل کجورو پوری وہ جادوگر کو جادوگر شل کرنا اس کا وہ جادوگر ایمان والوں گر جدر جادو نہ ہو غلط نے تو ویخ کی نو گور اس چی ایمان ور کرا کلچ ایمان نے دن آگلے نو سوئی انا لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین اے مونگ لرب ساجر وی مزدوری بھئی کہ مونگ دورا ورشو قالا نووی فرون نام آو بالکل تاسو بدا ما خواہ کے ناس ګوره دومره ذلیل کړو چې تاسو به زما تاریخ ته یې زما خوا کې بناس یې داغي جواب دی نور کولو چې ایمان ورته او چې ایمان راغی ګوره داری خبر جواب ورته آلته ذلیل کول خو جواب نه ورکړي دلته دمکی ورکړي خو جواب ورکړي آلته سکول سپکولی خو جواب نه ورکړي دلته دمکی د قتل ده خو سوې دی قالوی دی دا ایمان سرار سکی ایمان چراغ ارس کی ان الى ربنا یقینن من بقدر رب لنا من قلبون گردیدن کیو او فرعون کے متعلال کی پانسی کے او فیلات مکٹ کی رب تب ضرب تخا ان الى ربنا یقینن من بقدر رب لنا من قلبون واپس کرشو وما تنکم منا او بدن گنیت دمنا الا ان مگر دا خبر آمنا بیات ربنا چی ایمان راوڑے ان پایاتونو درب زمونگا لما جاتنا کلچے سرگن شل مونتا راغلی خو مخکنا اے مخکنا خو راغلی لما جاتنا کلچ راغلی اے مخکنا راغلی تو سنو راغلی نا موجزات مخکنا راغلی مانا جاتنا چه سرگن شل مونتا دا مونتا سرگن شل لما جاتنا یا مخکنا را راغلیو خدای ته نور راغلی نو معنا لما جاتنا تر کله چراغل مونتا ربنا اے رب زمونږه پر غلی نه راتوي کې په مونږ باندې صبر وتوفنا مسلمین او فات کې مونږ مسلمانان ویلو فرعون ویلو سرمایه دارو د قوم د فرعون نا اوس خیر جادوګری قتل جادوګری وژ شهیدانې ځکه خدای نه کول خلک ته وړي دلوی ظالم بیا په دغه مقام کې بیا خلق را جمع کړ او د موسی نبی مقابله پس ترس کړ نو سرمایه دارو ته وی وقال الملو من فرعون من قوم فرعون ویلو سرمایه دارو د قوم د فرعون نا چاته فرعون اتذر موسی اے پریدی ته موسی او قوم د دولی یفسدو فی الارض دیر پارا چه فسادو کی پزمک کی ویدرکا و آلیا تک او پریدی تالا و آلیا تالا اے دا موسا دا موسا تلا پریگ دی توت انتظار کی چه پریدی تالا ویلو فیرون ایت پریدی موسا لرا و قوم ددلا دید پارا چ فساد کی فرمائے کہ وہ ادرا کا او پریدی تعالی راو علیا تا کا والیا تعالی را تو تعالی پریدی یا مارا وہ ادرا کا او یری تعالی را والیا تا کا والیا تعالی را ذکر تاو تا خدایان یری فرعون ہم تو خدا نہیں ملو خوی دولت و دنیا و پیسو تے خدا ویل پیسو تو بے سدی لگولی دنیا تے کدا زما خدا ہے دادا کم اکل جاہل بچی تا گورا او دا موسیٰ تاو میا رئی باچائی دا ناخلی گورا او دا غشان تالیا تا مددگاران یا پریگ دی تالا او تالیا حولا تا خدای نه منی او تا خدای نه تا خدای نه وای قال ان ویل فرعون در دې چې قتل بکم زامن د دیو ژوندې بپری دو لونه د دی او یقینا مونږه د پاسه دیو زورا ولا زبور تروم چلو کم بچی به قتل کم ځوانان او معصومان جن کای چې لوی شي هغه به خپل غلامان قال موسی ویل موسی علیہ السلام کو خپل ته امداد غواړي د الله نه واصبروا صبر وکړي ذکر دی فرعون ظالم پہ شروع کا بچی ور تالال الخجی غلامان کولی نو پا در مقام کی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی صبر کوئی کو یکینا زمکد اللہ دا ان الارض للہ یکینا زمکد اللہ دا دی تال قوم توی ان الارضا یکینا نزمکا للہ دان لادا یوری سوا مئی شاو میراس کیور کئی دینا چانے چو خوشی من عبادی دقلو بندگانونا والعاقبت للمتقین او جنتا یو مانا والعاقبتو مدتا والعاقبتو غلبا للمتقین دا پارا دا پرزگار دا او قوما خفکی گئی ما مددگار مدد با دا پرزگار اس طرح غلبا دا پرزگاری یا جنت با دا پرزگاری خوا خبر پوئی وم والعاقبتو للمتقین او جنت دا چاری جنت با گتای قوما صبر کوئی پدی تکریفو یا والعاقبتو للمتقین غلبا او مدد بای دا پارا دا پرزگارانو اللہ با امداد او غلبہ دا چاہ سرکی پرزگارانو سرہ قانون ویلو دیو زینا تکلیفنا را کرشوی منگتا من قبل انتاتینا من قبل انتاتینا اڑان دی دراتلو ستا منگتا و من بعد ماجیتنا و بعد داغنا چراغت منگتا یہ موسیٰ تا نمخیم تکلیفنا و رسم تکلیفنا دا سمانا فریاد کرو دی قوم فریاد تو ڈرون اس نیو مانا چاو فریاد کرو ڈرون خوب ہے فرعون نے ردل دیر دیا یا مانا موسیٰ علیہ السلام ور سر دمرس احسان کئی او بیام دی موسیٰ تو ہی چتر آگلے تانا مخیم تکلیفنا اور رستم اس پیرے چراغ میں تکلیفنے بد فالی یا مانوا چیرے دل نہ بلکہ مقصد داو چے موسیٰ منگ تکلیفن سرا دتیو مخیم تکلیفنا اور سم تکلیفنا مخیم بچی علالو لو اس دین اور سم بچی علالی موسیٰ علیہ السلام دے پیدائش میں مخیم بچی علالو لکن اور اس تیوم بیا حکم جاری کر چی بچی بیا لالو نمانا تکلیفن را کرشی منگتا مخیص درات لوستانا او بعد داغنا چراغی تا منگتا یعنی منگتا مخی تکلیفن سر آدھر کیو پروانشتا اسم تکلیفن دیوی کن خبر پوئی نر سرے چی پروانشتا ہے تکلیفن جیلون سر آدھر کیو قالا ساربکم ویلو موسیٰ علیہ السلام کرد دارب ستاسو چالا کی دشمن ستاسو ویس تخلیفکم او پریدی تاسو لرا او جانشین کی تاسو خلیفگان کی تاو فزمکا فینظرا بس گوری اللہ گوری اللہ کے فتح ملون کے سرنگ عمل کے ہوئی تاسو ولقد اخذنا آل فرعون ولقد اخذنا آل فرعون اللہ انی ولیو منگا تاکی کرا انی ولیو منگا آل دا فرعون آل فرعون آل دا فرعون ولقد اخذنا وتاكيتان يرمون عال دكرون بالسنين فقات سالو سن يسنو قالو نتول يعني قال فقال فرعون باندې قات سالي راغلوا ولقد اخذنا على فرعون ان يرمون عال دكرون بالسنين فقات ساليتا ونفس من الثمرات او پر کمی د میو باندې ونفس من الثمرات او پر نقصان د میو باغونو کی میو نقصان شروع کو قات سالیانی پر آگی تردی چی فرعونیانو بانی را سے قات سالی راگلی وا چی انو پوری پانی ارسی ختم کرو پا خوراک ارسو شن بوٹے چی بے منتو اگا بے خورا نو ارسو چی ختم شل یو فرعونی قبطی چی با غلو لناستو کنا بل بے شاعت اولارو لاس پناما چی دے بکل دا غلو نپاسی چی دا غل راو آخلم حوز پیزان مورد خبر پوئی دے بکل پاسی چیز دا غل راوالم دان پہ مورد دا سی کات سالی پر آگلی ہو اللہ وی نیولیو منگا فرونیان پا کات سالی ونقص من السمراتو پا نقصان دمیو دیدہ پارا چی یزدکرون چی پن واقلی فیضا جا اتو ملحسنتو کلچ راگلی و دویتا خوشحالی دا دی کات سالی نبات خوشحالی پر آگلی ہو قالو نویدوی لنا آجی دا مونگ لردا مونگ دا دی حق داریو سیبا ورا تا خودمو د دې حقداري ده ها ها په پبري ته بلاد سواله چې دا وګوره مونږ د دې حقدارو ذکر راکړی شو کبل سو کګدار وې پکای چې د موسی او د مرګرو تور کړی شي مونږ د دې حقدارو ادمه لوی ظالمانو کا تکلیف چې و پیراغه نو چغه دیوال یو بل غلول وبلاست کله چې په مال او دولت راغې خوشحالي وی ویلنا دی مونږ د دې حقدار یو یالنا دی دا زمونږه پاره دا دا زمونږه قابلیت ته کې وسلې چې مالوږه کې ډیر مال تور ته لکه دا الله فضل کرم در باندې سو دا دبي او ایران او فلاني ملک مینا کړ دي تیری چې بمبای تا فلاني ځای تلارم او امریکي تا جاپان تلارم دا مال موږ دا الله فضل رات دا الله فضل الکه دا الله فضل دې دا ستا قابلیت نه دي نه نه دا زما قابلیت دا دومره نه کړ دي می تیری کې دا مال موږ هغه ما تا او ته ویلو یو مرګري اوس داوا کې شیرا و دې راول یو سړی با وږي شو ډېر مېداري سړی ورته یې لکه ډېر خولي وږي دي شي دي شکر باس وی مړ دا ما خپل مهنت کړې څه شکر باس مهنت وکړې په پس سبا باندې هغه وږي ټول باغ خراب پټه ټول خراب شو واته کنه له پټه و هغه ټول وږي تک تور شو هغه وی تور لږې په وګرځي دری پلی احمد لادی کی لکھو خواه نا پلی احمد نے زمان مالک دن بیا تپو سکے شے خبر پوئی لنا آجی لا زمان تو وجہ لا زمان قابلیت یا لنا آجی منگا در اوی دی لنا آجی زمانگا حق دے دا و انتو سبم سیعتن کچرو برسیدو دیتا تکلیفا یا تیرو بی موسیٰ بدپالی بین اسرا پا موسیٰ علیہ السلام ومن او پاچا ما او چې د دې سره که تکلیف براته وي او موسی ته چې سپیره راغله دا تکلیفونه دي دا بچاوي دا به فرعونانو وي دا بچاوي فرعونانو به وي الا انما طائر من الله خبرداري کینن صدا د بدپالی د دې پنځه د الله دا د فرعونانو کی دوا چې تر راغله وي قادر از من زمون دي چې دا پلان یې چې می وعده ته کنا قادر از من زمون دي دا سس پیرمو کور تر اغلی جنگ جگڑی دیو مصیبتونه دی فائدہ فرعون مو جوړی گا بھائی هدال فرعونانو کی دا تر چا کی درا چې بد پالی بینی سلا الله وی بد پالی بینی سلا په موسی علیہ السلام او په چا چې دد سره خبرداري کینن صدا بد پالی د دې پنځ د الله دا لیکن اکثر دینا پویګی نا وقالو ویلو دی دی فرعونانو ما ماتا تنا حرغت چراوڑی تا منگتا من آیاتن دا موجزینا او موسیٰ تا چس موجزنا وڑی دا چگورا امسانا اج دا آج وڑشی لاس پترخ کے ورکی تکس من روزی دا اس نور سو وجدہ کنخا چل دا اس نور سو وجدہ وجد صدا من آیاتنا دادی من ماماتاتنا بی حرغت چتارات لکری منتا پاغی من آیاتن دا موجزینا لیتا سارنا بی آدی رپانا چی جادو کی تپا من باندی تو خو موسیٰ نوی جادو کری داستا موجزات دا موجزی نوی دا خو جادو دی لیتا سارنا بی آدی رپانا چی جادو کی پا من بس میو مون پتا بانی ایمان راولون کی بس رو لگا پا اللہ وی فارس اللہ نیم بس رو لگا مونگا پا دیبان توفان پا دی فرونیان توفان والجرادہ املخان والکملہ اکونی والزفاد او چندخان والدما او ونایات مفصلات دا نخدا عذاب وی واضحا اللہ وی مون پا دیبان دی عذاب رو لگا طوفان پہ آگے کورنا فصل تباش والجرادہ ملخان پہ راوال وطل منگا چدی عمری تتلو نو شاگر سرگار اتلو وادی الجن تھا وادی الجن یو علاقہ را چپائی کی طول دہشت تے یریگی خلق ماخام نرس پگی تے سکن پری گیٹ لگو رہے پابندی دا نو ماجی گلے ٹیم دے ملخان بھی سے سم سیل روان جیسے مرغو غون ما ته وی جدا غم لخان دی او فسنه چپری اغم لخ د مرغی عمر شکلو خیر دا خود مرغونه والو قسم سیلونه غون ترال وصل داس نو د دې خوراک په شریعت کې حدیث کرا دی جایز دی غدام لخ دی غدام لخ نه دی هیو ګندز یو یو لک چته مسله واوی دا چته مدرسه کې نو بیا علم پری خود نو بیا لیونی شو نو بیا به ملخان دی تول زان ملخان دی جنی زمون کی لیکیو سیخ کی بیور که اغوی پوری تول علاکه داولی بیا دیس کرا دی ملخ ریتی دا غیر مقالد هم دغسی دی اغا بیا لیونی شو غیر مقالد شکنه نو ملخان بی زان تری تول لکم اکل بچ زکم ملخ بی جایز دیو اغا دا ملخ ندخان اغا اغا ملخو آنو مشرانو تیاد دی یو کال پا دی فصلون رالو تیو چراوال بلو تر سم لکر مرغوز چیل بو چی پا فصل براغلل اگر فصل بس صرف دان دی پاتش پل پانی مانی ارس بے اکوالد سم لکر مرغوز سیلو نا برا لگو تلقا سم دا دو رمی باوی دا مرغوز سیلو نا بو بس پا فصل چی براغ اگر فصل بے تباک اگر دی مرغو مرغو مرغو دا مرغو گنتی الو تلب ام سیلو خلقو بخپلو فصلو نا شللو شیو شیو سوکی بخپلو فصلو تکل جو پا فصل براغ لگنمو بانی صرف دان دی پر نور ارس بے اکوالد صفا مصطفا بو خیال نو داغ ملخان ول جرال ملخان فصلو باندې راغ ول کوم ملاو کونی تر خو نو پسو کړو چې تونی وشل د خوار زامنو کونه بيجري په دې غوانو ټکټر په دې فارمي غواګانو پر سپو کې کی کونه وینه تس کی کا دې فارمي غواګانو کې دی مونږ غواګانې دې فارمي نو کې کی نکتر ورطا بیاشتنو بو نوال کمولاو کونی کونی پیجنے کونی پیجنے او پیجنده کنا کونی پترخونو کیو شلداد گنده بچو بوینا تیتلل خا درنگو وال کمولاو کونی یا کاغنشو ویل سپگی سپگی ورکوشو خواه سپگی سم کونی غرغ سپگی وی خا نا خیرن خیچن چزان سپایلی که سپگی ورکی که در دیو مولای دیو لیستر بی پری خود اسپا گی بور کی کی داو چیو جیل کی کل اسپا گی وی مرگرو باوی رستو خو بیانو بیا سفائی که دا سواق وی دا سو دی دیوالو نو با اسپا گی روانه سفائی چینی اسپا گی والکمولاو کنی اسپا گی وزفادیاو چندخان پختلو کی با چندخان تو کنوالو بو گی وو بی چراوالو لیا پختره وزای کی با چندخ تو او هغه ټوپ به جو خلیله ورته ټوپ والو هغه چندق به پختری نه خلیله ټوپ والو په دای به تختې دل پختره به نو پرو جنا د غضب دی چندق به خلی تر ادایږي بعضی وخت کې دا بعضی پختره دي دام سم چندسی دا کچالو نه کچالو دی چې پوره خوري نشي ګره او په دوه په لږ دا چې نوړی چی دی راخله دل کې چندق بل وای لیدل وای لیدل امو دے چندخ لیکن دائی نیٹو بل بل بل لارش نو اللہ فرمائی وزفادی او چندخان والدما او وینا وینا اے پا پکڑو کیو پا ابو کیو وینا راتلا والدما او وینا آیات مفسرات دان خدا عذاب واضح بس تکبر کرو دیو دی قوم مجرمان کله چې واکې شو په دی باندې عذاب قالو نو ویلو دی یا موسی موسی علی السلام او غواړه مولا د خپل ربنا بما ایده اندکا په سودا چې واده کړی تا سره اے موسی صاحب مونږ ته در ربنا غواړه هغه رب چې تا سره واده کړی دا تا سره واده کړی دا نو مونږ ته غواړه لئن کشفتا که چېرې لرکو تا لین کا شبتا که تالری کیو زمونا ارشتا عذاب پا دعا باندی پاک پل دعا که چلی لرکو تا زمونا پاک پل دعا عذاب اللہ را دعا گفتا و آغا عذاب زمونا لرش نو لنو منن نلکا خامقا ایمان برارو پتا او خامقا خوشکو بتا سرا بنی اسرائیل فلم ما کشفنا کل چلی لرکو مونگا نهم ددینا ارشتا عذاب الاجل انتریونیتی علاج الانتر یونیٹی نلاوی فلما کشفنا کله چلر کومغا نو مرشتہ د دین عذاب الاجل تریونی تیم بالغو چی دیو رسیدون کیا غیلا نو اذاهم ينفسون ناگانو دی ما تا ان کی حکمونو دا اللہ تا کل چاگا عذاب بتلرش نو بیابی دا اللہ حکم ما تو داگا پاکستانی کو مخا ينقضون یعنی ينقضون یعنی ينقضون علی احکام اللہ ما طول بے حکم ندا اللہ دا بنی اسرائیلی پاکستانی قوم چکلا پدی ڈاکٹر خان بابا راگے دا غفا خان بابا رول ڈاکٹر خان پہلے وزیر اعظم دا پاکستان سوکو صدر ڈاکٹر خان دا غفا باچا خان بابا رول ڈاکٹر خان لمبے صدر دیو نو دا ایددنا چگی والی یا اللہ دیرانا لرکا ذکر کپڑی پسی کپنو ننو نسر سر خانتا کی با کپنو ہر سر پا کانٹرولو خلق با پا قطار والا یا اللہ داخلوی عذاب دے دیرانا لرکا کلچی تیاغا لرش نبیا پی نظام یا اللہ کا دے لرش مونگ بسمش بیا پی اللہ دویم نمبر آوست نظام الدین نظام الدین پر آگے آغا نظام الدین دا ڈاکٹر خان نباد دا سے عملی ور سرو کی کہنا کہ سمی عملی ہو کی نظام الدین پر آگے ظلمونے ہو کر بیاد آغا نباد وی اللہ دے زمون لے لرکم مرسم شو نبیا پی سکندر مرزا آغا سکندر مرزا دا سکندر مرزا دا میر جعفر نسے ہو چه سلطان تیپوره مملا سر غداری کروا آغا سلطان تیپوره مملا سر غداری اوٹا دادا غنو سو او انگریز تیراز بازونیو سلطان تیپوره مملا پلکلک دن نا پری خودا او بیا اغی شہید کر اغی شہید کر اللہ میں اقبال ویلو ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن جا فریاد بنگال صادق صادقی ازدکان او ننگی ایمان ننگی وطن ننگی دین ننگی وطن جعفر از بنگال صادقی ازدکان داد جعفر نوسے او جعفر نوسے در سخیرو سکندر مرزانا چاگو دا سلطان تی پورا امام اللہ سر سم رسولم کو او دا انگریز سر راز بات ساتلو دا بنگال نے جعفر او صادق راوست او سلمیو کو دیوی اللہ دا سکندر مرزا مونگ نلر کا مونگ بسم شو نو چغت لر شو نو غلام غلام آمد پر آگے غلام آمد لنگڑا پپا گڑ اغدا سے زنایو چھ زناگانی شورو کی بی زتیانی شورو کی بیا دیوی اللہ دا زنای دے دنم بچ کا نو اغدا چھ خلاص شل نو بیا پی بٹور آگے زکاغ لس کالا پی مارشل اللہ لگو لیوا بلکہ بیا پی ایوب خان راگے شددن بچو ایوب خان چی پر آگے نو اگر پی لس کالا مارشل اللہ لگو لیوا صدر ایوب نغنی چگی والی بیا پی علماء قتلول ایوب خانو لی ظلمی شروع کرو بیا اگر نو چکلات چل یخیا پر آگے یخیا خان نو یقیا خان نے بیا چگی والی نو بیا پی بٹو خان راگے بٹو نو بٹو دا سی نو بیو کی چی زمیدار و خانان یو بل سر و جنگ بل بٹو خان ملک تباہ کر ملکی نو بیا اگر چی چگی والی والی والی وی دا سی کے بٹو رو پیسیر دی کچالان کلو دا سی کے بس مونگ دا سی وارو وارو سکولو نو کی جلسو نو بوتل نو اکثر با جلسی وی دی نشنلیانو با جلسی کولی سری سری جانڈی بای مو برو پوی دی جلال نشنلیان دی ندائی بجلو سنو اخکل خجم ورطر بجلو سنو کی وطلی بیا بی پولیس لاتی چارو گی سنو ورولی پائی که دیر خلق خوکشوی مرشویمو دا سکے بٹو روپی سیر دیکا چالان کرن نو اس وحیدہ چکا دے چه دا سکے ایسا نا دا اسی روم سرے نا نا دا سکے رسپندیارا سو روپی سیر دیکا چالان کرن دا سکے اس پل یادات کې زرداری سور پیسې دې کې چالان کړل یادات کې نواز شریفا دا اوس نه هغه ټیم کې دا چې بوالي خیر چې والی دا کې نه اخلاص شول د بټونا نو قائد اعظم ضیاء الحق بابا پراغه نو هغه په مارش الله له ګول او چې وی هاي هو ها هو یا الله دې دنه مخلص کړه دا غلي ظالم دی بمونه دی د ماکی دی جوړ نواز شریف کاکا پراغه گنجے کاکا هغه ور سره داسې نو بيو کی چې مړه هغه لم تنسل بیا په جوړ بخ نذیر راغه جوړ بخ نذیر دې چې غوالي سمې چې غوالي د خځو حکومت ته خدای داسې دا او خدای داسې دا مولیان او سوق مولیان په غیب کې کیناستل جوړ بیا په هغه چلاړه بیا نواز شریف راغه جوړ بیا نواز شریف لاړو بیا په مشرف راغه نغه ورو ته جامع افتی ظالم دی دشمن دی پوجی رستان بمونه او غیرو دا یو کار دی ظالم دی او کافر دی دغه مولا خلاص هغه د اخلاص شل نو بیا په بخ نذیر والا راغه څو راغه زرداری پر راغه زرداری نه چې دوالو منګای دا او ګرانی دا او دا ظالمان بدمعاشان حکومت ته جوړ بیا دی هغه لارو استوا شریف راغله خدای دې اوس کې وږي دې نه بس چې کوي دا پاتې ساری قوم دې دې همیشه چې کوي نه کده بني اسرائيل خو چې کله سمشي دي بیا نه فرمانه شروع کړی دي خیال دې خبر الغرض ګور الله وکي پاکستانی قوم دې همیشه چې کوي الله فرمایي فانتقمنا منهم بس بدلوا غستمون دو دینا بس غرکمون دلا فلیمی پا دریاب چی او سکیری اجام دا غرکی دو دینو پتل لگی چکلو دا ملک رالی یو غرکی گی با زکر برن عذاب باندو گر سیلابون قراغ لل زلزلی قراغی خو چکلو بطول ملک باندو سی سیلابون یا نورا فتون راجی زکر پدی ملکی نمان رسم محفوظ نجمات نعلماء ندعلماء بین ندین محفوظ دی کنجر خانی آبادی دی ویسیار سنتری و ویسیار سنتری ویڈیو سنتری آبادی دی لیکن پدی ملکی کنجر خانے آبادی دی اسلامی ادارو تا تحفظ نو اغا اوران اجال پرتی وی اوران اسوی اللہ فرمائی سری زر دردو کنو کنی وی اومی رزر تاو نو وی بس بدلو آغستا من دو دینا بس غر کمون دیلا پدر آپ کے اخیری انجام غر کی دلو دفترون بس بیا نجات حاصل شو اللہ زمون دا دور فرونم تباکی و غر کی کنو چدا کم ظلمی پسندر ایشیا کی شورو کردی پس عبد دی چدی درو غیلو پایتون زمونگا او دی دینا بے خبرا او وارثان کرلمون قوما کسان کانو یستدافونا چو وغی کمزوری پا مشرق پولا زمکتا پا مغاربا اللتی او پا مغرب آغا بارکنا فی آچ برکت چلو مون پائی کی اللہ وی دی مون پا مغرب او مشرق پولا باندی دا مشارق خلاف اے ارض المصر ہی شام دا زمکہ دا شام با زمکہ دا مصر شام طرف توا پا مغاربا ہی لیبیا دا لیبیا طرف لیبیا کو نمور ادھر ہے نکلی دل مغارب آلتی ہو مغرب زم کیا آتا چی برکت چلو من پائے کی پرشو حکم دربتا پریشا ہو پا بنی اسرائیلو الحسنہ پریشا پا بنی اسرائیلو الحسنہ پریشا ہو پا بنی اسرائیلو اللہ ہوئی بما صبرو پا صوب دا صبر دا دی داد دا دا صبر دا وجنا او حالات کو منگارا چی جوڑولو فرعون او قوم داغا وما کانو یارشو نو آگا چی دیو چتا ان کیو پا سفرنو اگا باغو نئی حالات شل اگا دای چی جوڑول کول اگا حالات شل اللہ وی وو وما کانو یارشو نو آگا چی دیو چتا ان کی پا سفرنو یا مند مراد چی نئی یارشون اگا درم او دویم منزلو نئی چی جوڑولا او چتو چت دل میں جوڑول یا وما کانو یارشون آغا چودیو چت ان کی پسفرنو یارشون لغوی معنی سرا سفر دا پاس جی کم باغ جوڑی سفر ورت جوڑ کے باغ آغا باغ دسیوی کوم باغونه کی ځای کوم باغونه انګورو او دا د انګورو باغونه مونږ لیدلې وساته چې تړې دي پیسا کې لوی لوی باغونه د انګورو او پلای کونکو کې لوی لوی باغونه یو سیب کړی دي هغه نا په ټرکونو ټرکونو انګور کینه په موسم کوباسي ډېر لوی فائدہ کړی ټنا چې د کې انګورو مزګرانه لګول نغه باغونه الله وی د سفرونو علاج شل او تیر کړو مونږ بنی اسرائیل په دریاب فاتولا قومین بتراغلو دی په قوم چې مونږ ورانو هغه قوم لانا اسنامین پخپلو بوتانو الا اسنام لهم چې بوتانو دوی لرا الله وی بنی اسرائیل مونږ تیر کړو په دریاب نو راغلو په قوم چې مونږ وری کولا الا اسنام لهم پخپلو بوتانو هغه بوتان سو د سخو سخیگانو بوتانی جوڑ کرو دا غواد بچی سخی سخی دا دی بوتانو فتوانی جوڑ کرو او داغی عبادت کو نو دای چی اغاولی دل نویوی موسا اگر دو منگل ریلا اجال لنا الان مقرر که منگل ریلا اگر دو منگل ریلا کمالا ام آلی آلی کسرن چی دیل آلی حدی او موسا آلی کسرن چی دی خدای دیدا چی منتم خدای جوڑ کرو قالا نویلو موسا علی اسلام یکنن تاسی قوم جاہلان تا تو خود جاہل قوم یہی دا جہالت ولی کوئی دا خود دا جہالت دا جنیتر دا غوارا ولی